حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام زید بن سہل تھا، لیکن یہ اپنی کنیت ابو طلحہ سے معروف ہو گئے۔ ان کا تعلق مدینے کے مشہور اور معزز ترین خاندان بنو نجار سے تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا۔ ان دنوں ایک روز انہیں یہ خبر ملی کہ خاندان بنو نجار کی ایک معزز خاتون جس کا نام رمیسہ بنت ملحان النجاریہ تھا اور جو کہ ام سلیم کی کنیت سے معروف تھی، اس کا شوہر کسی جنگ کے موقع پر مارا گیا۔ اس دور میں جسے زمانہ جاہلیت کے نام سے نیاز کیا جاتا تھا، قبائلی جنگوں کے سلسلے چلتے رہتے تھے، معمولی باتوں پر اختلافات اور جھگڑا اور پھر خونریزی، یہی ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور پھر یہی معمولی جھگڑا بڑی تباہ کن جنگوں کی شکل اختیار کر لیا کرتے۔ یہ جنگیں در نسل عرصہ دراز تک جاری رہتی، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ مارے جاتے، عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے۔ یوں اس معاشرے میں مردوں کی تعداد کم جبکہ عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اب ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی کفالت کا کیا بنے گا؟ ان کی سرپرستی کون کرے گا اور ان کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ یہی وہ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے اس معاشرے میں ان بیوہ عورتوں کے ساتھ شادی کا عام رواج تھا، اور یہ سلسلہ ان کے ہاں چلتا رہتا تھا کہ کوئی مارا گیا، اس کی بیوہ کے ساتھ کسی اور نے شادی کر کے اسے اور اس کے یتیم بچوں کو اپنے گھر میں بسا لیا۔ جن دنوں اس معزز خاتون ام سلیم کے شوہر مارا گیا اور یہ خبر ابو طلحہ تک پہنچی، یہ تقریباً ان دنوں کی بات تھی کہ جب دعوت حق کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر منیٰ میں یثرب یعنی مدینہ سے تعلق رکھنے والے 6 افراد مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور پھر اس کے اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر منیٰ میں ہی آپ کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ سے تعلق رکھنے والے 12 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خفیہ ملاقات کی تھی۔ نیز اس موقع پر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت بھی کی تھی، جسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے گزارش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو ہمارے ساتھ مدینہ روانہ فرمائیے تاکہ وہ وہاں ہمیں اللہ کے دین کی تعلیم دے سکے۔ اس پر آپ نے اپنے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ہمراہ مدینہ روانہ فرمایا تھا۔ یوں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین سفیر اور نمائندے کے طور پر نیز معلم و مربی کی حیثیت سے مدینہ پہنچے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی محنت و کوشش اور دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں اب وہاں بڑی سرعت کے ساتھ دین اسلام کی نشو و اشاعت ہونے لگی، دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے چرچے گھر گھر ہونے لگے، اور یوں بہت جلد مدینہ شہر لا الہ الا اللہ کے نور سے جگمگانے لگا تھا۔ چنانچہ مدینہ شہر میں وہ لوگ جو کہ اس دور میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دعوتی کی کوششوں کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے، انہی میں ام سلیم شامل تھیں، جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین یعنی کفر و شرک سے کنارہ کشی کرتے اختیار کرتے ہوئے دین برحق قبول کر لیا تھا، جبکہ ان کا شوہر بدستور پرانے دین پر ہی قائم تھا۔ اور پھر انہی دنوں کسی جنگ کے موقع پر ام سلیم کے شوہر کی موت واقع ہو گئی تھی، اور عام رواج کے مطابق اب اسے بھی اپنے لیے نیز اپنے بچوں کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے، جن میں ابو طلحہ بھی شامل تھے۔ ابو طلحہ نے اس خیال سے کہ کہیں مجھ سے پہلے ہی کوئی اور شخص اس سلسلے میں ام سلیم سے بات طے نہ کر لے، فیصلہ کیا کہ مجھے اس بارے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور پھر جلد ہی ایک روز وہ ام سلیم کے گھر کی طرف چل دی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ام سلیم انہیں دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں ترجیح دے گی، کیونکہ اس معاشرے میں ان کی خاص حیثیت تھی۔ خوشحال بھی بہت تھے، شجاعت و بہادری میں بھی مثال تھے، مزید یہ کہ گھڑ سواری، تیر اندازی، دیگر فنون حرب ضرب میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ البتہ راستے میں چلتے چلتے انہیں یاد آیا کہ ام سلیم تو اب اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہے، مسلمان ہو چکی ہے، جبکہ میں آبا و اجداد کے دین پر ہی قائم ہوں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے وہ اس رشتے کو ٹھکرا دے اور میرے ساتھ شادی سے انکار کر دے۔ لیکن جلد ہی وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ ام سلیم کے قبول اسلام کے بعد بھی اس کے شوہر تو بدستور پرانے دین پر ہی قائم رہا، اور دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ برقرار تھا، لہذا میرے رشتے کو بھی محض اس وجہ سے کیوں ٹھکرائے گی؟ انہی سوچوں میں گم ابو طلحہ آخر ام سلیم کے گھر جا پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، تعرف کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت اتفاقاً گھر میں ام سلیم کا نو عمر بیٹا انس بھی موجود تھا۔ سلام و دعا اور رسم خط گفتگو کے بعد ابو طلحہ نے آمد کا بیان مقصد کیا۔ جس پر ام سلیم نے جواب دیا، ابو طلحہ، آپ جیسے اچھے انسان کا رشتہ ٹکرانا مناسب تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا دین جدا جدا ہے، لہٰذا یہ رشتہ قبول کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ابو طلحہ نے یہ خلاف توقع جواب سنا تو یوں کہنے لگے، ام سلیم، انکار کی یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی۔ اس پر ام سلیم نے کہا، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں میری طرف سے انکار کی کیا وجہ ہے؟ ابو طلحہ بولے، انکار کی وجہ یقیناً یہی ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی مجھ سے قبل تمہیں زیادہ سونے چاندی کی پیشکش کر چکا ہے۔ ابو طلحہ کی زبانی یہ بات سنتے ہی ام سلیم برجستہ بولی، ابو طلحہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں بغیر کسی مہر کے ہی آپ کا رشتہ منظور کر لوں گی، آپ کا قبول اسلام ہی میرے لیے مہر ہوگا۔ اور بس تب ابو طلحہ کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے، میں اپنے آبا و اجداد کے دین سے روگردانی اختیار کر لوں؟ اس پر ام سلیم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ابو طلحہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ سے پہلے آپ کے آبا و اجداد بھی جس کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں، آپ کا وہ خدا تو محض اس زمین سے اگا ہوا ہے، ذرا سوچئے، کیا آپ کو ایسے خدا کی عبادت کرتے ہوئے شرم نہیں ہوتی کہ جسے آپ خود کسی درخت کے تنے سے کاٹ کر تیار کرتے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ کی باقی لکڑی کو چولہے میں جھونک کر اس پر کھانا پکا لیتے ہیں؟ ام سلیم کی زبانی یہ عجیب و غریب بات سن کر ابو طلحہ پہلی بار اس بارے میں عجیب سی شرمندگی محسوس کرنے لگے، اور پھر قدر توقف کے بعد کہنے لگے، تمہاری یہ بات تو بالکل درست ہے، حقیقت تو یہی ہے۔ اور پھر کچھ دیر غور و فکر کے بعد ام سلیم سے دریافت کیا، اگر میں مسلمان ہونا چاہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا، کہاں جانا ہوگا؟ ام سلیم نے جواب دیا، آپ کو کہیں بھی جانے کی قطعاً ضرورت بھی نہیں، یہ کام تو ابھی اور یہیں ہو سکتا ہے، بس آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ سچے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ کفر و شرک سے ہمیشہ کے لیے توبہ کریں، اپنی زبان سے کلمہ حق یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں، اور پھر سیدھے اپنے گھر جا کر اپنے اس بت کو توڑ ڈالیں جس کی آپ اور آپ کے آبا و اجداد در نسل نسل در نسل عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ام سلیم کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ابو طلحہ نے ایسا ہی کیا، اسی وقت کلمہ حق پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گئے، اور پھر گھر پہنچتے ہی اپنے اس خاندانی بت کو توڑ کر پھینک دیا۔ نیز اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی۔ تب مدینہ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ام سلیم نے اپنی شادی میں مہر کے طور پر فقط یہ مطالبہ رکھا کہ ابو طلحہ مسلمان ہو جائیں، ان کے قبول اسلام کو ہی اپنے لیے مہر قرار دیا، اس کے سوا اور کچھ مطالبہ نہیں کیا۔ حالانکہ اس موقع پر عورتیں بہت کچھ مانگا کرتی ہیں، لیکن ام سلیم نے کچھ بھی نہیں مانگا۔ یوں اس معاشرے میں کہ جہاں ام سلیم کو پہلے ہی کافی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اب ان کی عزت ہمیشہ کے لیے مزید بڑھ گئی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے، تب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحبت معیت اور کسب فیض میں پیش پیش رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں انتہائی عقیدت و محبت تھی جو کہ ان کے رگوں پہ سرایت کر گئی تھی۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد یعنی سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلح لشکر کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں مدنی زندگی میں متعدد غزوات کی نوبت آتی رہی۔ ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت ہمیشہ پیش پیش رہے اور بے مثال جرات و شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ بالخصوص سن 3 ہجری میں تاریخ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور تب انہیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسے میں ایک موقع پر ایسا بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ محض گنتی کے چند افراد رہ گئے تھے، جو کہ اس نازک ترین موقع پر آپ کی طرف سے مدافعت و حمایت کی خاطر بڑی ہی بجگری اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے تھے۔ انہی مٹھی بھر افراد میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو اس موقع پر دشمنوں کو آپ سے دور رکھنے کی خاطر مسلسل تیر اندازی کرتے رہے، حتیٰ کہ اس روز ان کے ہاتھوں میں پے در پہ 3 کمانیں ٹوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حضرت ابو طلحہ تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی جو والہانہ قرب اور دلی تعلق رہا، اس کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعلق کے خاطر محض ان کی ذات تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے پورے گھرانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بہت زیادہ شفقتوں اور عنایتوں کے سلسلے تھے۔ چنانچہ ان کا ایک کمسن ربیب یعنی ان کی اہلیہ محترمہ ام سلیم کے پہلے شوہر سے بیٹا، جو ابو عمیر کے نام سے معروف تھا، اس نے ایک چھوٹا سا پرندہ پال رکھا تھا جسے عربی میں نغیر کہا جاتا ہے۔ ہے، یہ کمسن بیٹا ہر وقت اپنے اس پرندے کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا اور اسے بہت زیادہ لاڈ پیار کرتا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اسے دیکھتے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں دریافت فرمایا کرتے تھے، اے ابو عمیر، تمہارے نغیر کی کیا خبر ہے؟ اور پھر ایک روز اچانک وہ پرندہ مر گیا، جس پر ابو عمیر انتہائی رنجیدہ اور ہما وقت بجا بجا سا رہنے لگا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اسے دیکھتے تو اسے تسلی دیا کرتے اور اس کی دلجوئی کی کوشش کیا کرتے۔ اسی طرح یعنی حضرت ابو طلحہ کے ایک ربیب جن کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ بہت زیادہ شفقت و عنایت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ مینز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت والہانہ اور جذباتی تعلق تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جس طرح بے مثال شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ تاریخ اسلام کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ حتیٰ کہ اسی واقعے کے حوالے سے قرآن کریم کی یہ عظیم آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22۔ ترجمہ: ایمان والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ام سلیم کی بہن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ام حرام بڑی تاریخی شخصیت تھی، صحابیات میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی حضرت عبادہ بنت الاسامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ بہت خاص اور قریبی تعلق رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ام سلیم کے اپنے سابق شوہر سے بھی اولاد تھی، جن سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر تھے، اور پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کے ساتھ ان کی شادی کے بعد اللہ نے ان دونوں کو مزید اولاد سے نوازا۔ خاص طور پر ان دونوں کے ایک بیٹے کا تذکرہ تمام کتب حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، جس میں تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق اور اہم ترین نصیحت ہے، بالخصوص صبر اور رضاء بالقضاء کے باب میں یہ واقعہ ہمیشہ بطور مثال بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ان دونوں کا ایک کمسن بچہ تھا جو ایک بار بیمار پڑ گیا، کافی دن گزر گئے لیکن اس کی طبیعت سنبھل نہیں سکی۔ یہ چیز ان دونوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ ایک روز ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی ضروری کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، تب ان کی غیر موجودگی میں بچے کی طبیعت اچانک مزید بگڑ گئی، حالت کافی نازک ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے ماں باپ کو داغ مفارقت دے گیا۔ اب بچے کی ماں یعنی ام سلیم کو ایک تو اپنے ننھے معصوم لخت جگر کی موت کا صدمہ کھائے جا رہا تھا، اس کے علاوہ مزید اب انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ بچے کا باپ تو صبح سے ہی گھر سے باہر گیا ہوا ہے، ہمارے لیے رزق کے انتظام کے سلسلے میں صبح سے جدوجہد میں مشغول ہوگا، اور جب دن بھر کی محنت اور جدوجہد کے بعد تھکاوٹ سے چور شام کو گھر لوٹ کر آئے گا، تب ہم اس کی خدمت کی بجائے اس کے لیے راحت و آرام کے انتظامی کے بجائے یہ اس قدر المناک خبر اسے سنائیں گے۔ آخر کچھ وقت گزرنے کے بعد ام سلیم کے ہوش و حواس جب اس قدر بحال ہونے لگے تو انہوں نے گھر میں سب کو سختی کے ساتھ یہ تاکید کی، شام کو ابو طلحہ جب گھر آئیں گے تو خبردار انہیں اس بچے کی وفات کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتائے گا، جو کچھ بھی بتانا ہوگا اور جس طرح بتانا ہوگا یہ نازک ترین کام میں خود ہی انجام دوں گی۔ اور پھر بچے کے اوپر چادر اڑا دی اور اسے ڈھانپ دیا۔ جب شام ہوئی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تھکاوٹ سے چور، لیکن حسب توقع گھر میں قدم رکھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ بچے کی طبیعت اب کیسی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اعلی صبح گھر سے جب روانہ ہوئے تھے اس وقت بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا گھر سے روانگی کے بعد دن بھر وہ اسی پریشانی میں مبتلا رہے تھے۔ اس دور میں آج کل کی طرح رابطے کی کوئی سہولت میسر نہیں تھی، لہٰذا تمام دن وہ اسی فکر میں کھوئے رہے تھے کہ نہ جانے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، بچے کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ دن بھر کے انتظار کے بعد شام کو گھر پلٹتے ہی سب سے پہلے انہوں نے بچے کی خیریت دریافت کی۔ شوہر کی زبان یہ سوال سن کر ام سلیم کچھ دیر کے لیے اندر سے لرز کر رہ گئیں، بہت زیادہ گھبرا گئیں، لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال لیا، حوصلہ مضبوط کیا اور یوں کہا، پہلے کی بنسبت اب وہ آرام میں ہے، ابو طلحہ کی بیوی زبانی یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے. مزید یہ کہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ بچے کے اوپر تو چادر اڑا رکھی ہے تو انہوں نے چادر ہٹا کر اسے دیکھنا بھی اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. اس روز ام سلیم نے کھانا بھی ابو طلحہ کی آمد سے قبل ہی تیار کر لیا تھا تاکہ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو انہیں فوراً کھانا پیش کر دیا جائے اور یوں وہ مشغول ہو جائیں اور فوری طور پر ان کی توجہ بچے کی طرف نہ جائے. چنانچہ اب فوراً ہی انہوں نے کھانا پیش کر دیا. کچھ وقت اس طرح گزر گیا. ابو طلحہ یہ سوچ کر اب کافی مطمئن اور بے فکر ہو گئے تھے کہ بچے کی طبیعت تو آج بہتر ہے, آرام سے سو رہا ہے, لہٰذا کھانے کے بعد بھی دیر تک میاں بیوی کے درمیان خوشگوار ماحول میں گفتگو چلتی رہی. حتیٰ کہ اس دوران ازدواجی معاملات کی نوبت بھی آئی. یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے ہی حوصلے کے ساتھ پرسکون انداز میں یوں کہا, اے ابو طلحہ, اگر کسی نے کسی کے پاس اپنی کوئی چیز بطور امانت رکھوائی ہو اور پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنی امانت واپس طلب کرے تو جس کے پاس امانت رکھوائی ہے کیا اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کی امانت لوٹانے سے انکار کر دے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری اور برجستہ جواب دیا کہ نہیں, اسے کوئی حق نہیں پہنچتا. تب ام سلیم نے کہا, لہٰذا اب آپ بھی اپنے بیٹے کے بارے میں بس اللہ سے ثواب کی امید رکھیے. یعنی ہمارے پاس وہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی, لہٰذا اب آپ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس صدمے پر صبر سے کام لیجئے. یہ بات ابو طلحہ کے لیے بالکل ہی اچانک اور غیر متوقع تھی, لہٰذا اپنی اہلیہ کی زبانی وہ یہ خبر سن کر بہت ناراض ہوئے اور خوب غصے کی کیفیت میں یوں کہنے لگے, اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تم مجھے میرے بیٹے کی موت کی خبر سنا رہی ہو؟ اور پھر صبح ہوتے ہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمام صورتحال بیان کی, جسے سننے کے بعد آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, آج رات کے تم دونوں کے اس تعلق میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. اس کے بعد جب کچھ عرصہ گزر چکا تو ام سلیم کو حمل کے آثار محسوس ہونے لگے. وقت گزرتا رہا اور ولادت کے دن قریب آتے گئے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معلوم معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور صحبت معیت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر کسی سفر پر تشریف لے جاتے تب بھی ابو طلحہ ہمیشہ آپ کے ہمراہی رہا کرتے تاکہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نیز بوقت ضرورت آپ کی حفاظت اور رحمانیت مدافعت کا فریضہ بھی انجام دیا جا سکے. چنانچہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پر گئے ہوئے تھے. اس وقت ان کی اہلیہ ام سلیم بھی گھر پر ہمراہ تھی. سفر سے واپسی پر جب یہ حضرات مدینے سے کچھ فاصلے پر تھے تو شام ہونے لگی. آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو رات کے وقت اپنے گھر نہیں لوٹتے تھے بلکہ ہمیشہ دن کی روشنی میں ہی گھر تشریف لایا کرتے تھے. چنانچہ اس روز بھی جب شام ہونے لگی تو آپ نے اب کسی جگہ توقف کیے بغیر سفر جاری رکھا تاکہ رات کا اندھیرا چھانے سے قبل گھر پہنچ سکیں, جبکہ عین اسی وقت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد زر محسوس ہونے لگا. اب یہ میاں بیوی دونوں بہت زیادہ پریشان ہونے لگے کیونکہ اس حالت سفر میں جاری رکھنا بہت مشکل تھا اور اگر یہ دونوں رک جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوٹ جائے گا اور یہ چیز بھی انہیں کسی صورت گوارا نہیں تھی. آخر اس نازک موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب دل لگا کر اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعاؤں مناجات میں مشغول و منہمک ہو گئے. دوران دعا وہ بار بار یہ الفاظ دہراتے رہے کہ یا اللہ, تو خوب جانتا ہے کہ مجھے یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینے سے کہیں روانہ ہوں تو میں بھی ان کے ہمراہ رہوں اور جب بھی ان کی مدینہ واپسی ہو تب بھی میں ان کے ہمراہ ہی رہوں, لیکن یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آج میں یہ کیسی مشکل میں پھنس گیا ہوں. دعا و مناجات اور اللہ کے سامنے فریاد کا سلسلہ کچھ دیر اسی طرح جاری رہا اور پھر اچانک ہی ام سلیم انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی, اے ابو طلحہ, میں جو تکلیف محسوس کر رہی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے, لہٰذا اطمینان کے ساتھ سفر جاری رکھیے. یعنی اس نازک موقع پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا فوری طور پر قبول ہوئی, جو کہ یقیناً ان کی کرامت تھی اور ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا. اور پھر مدینہ شہر پہنچتے ہی ام سلیم کو دوبارہ وہی تکلیف محسوس ہوئی اور تب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی, اور ولادت کے فوری بعد ام سلیم نے اپنے اس نومولود نور نظر کو اپنے بیٹے انس یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے پہلے شوہر سے تھے کی گود میں ڈالتے ہوئے یہ تاکید کی کہ اسے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ. نیز کچھ کھجوریں بھی ہمراہ بھیجی. چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نو مولود کو لیے ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں پہنچے. آپ نے اس نو مولود کو دیکھ کر نہایت مسرت کا اظہار فرمایا. نیز ایک کھجور اپنے دانتوں سے چبا کر کچھ نرم کی اور پھر اس کا کچھ حصہ اپنے انگشت مبارک سے اس بچے کو چٹایا. نیز اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ تجویز فرمایا اور اسے دعائیں خیر و برکت سے بھی نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نو مولود کے لیے دعائیں خیر و برکت فرمائی تھی. اولاً تو اس کی ولادت سے بہت پہلے جب ان دونوں میاں بیوی کا وہ کم سن بیٹا وفات پا گیا تھا اور تب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آج رات کے تم دونوں کے اس تعلق میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. اور پھر اس واقعے کے بعد اب اس نومولود کی پیدائش ہوئی تھی، لہذا ظاہر ہے کہ آپ کی یہ دعا اسی نومولود کے لیے تھی. مزید یہ کہ اس کی ولادت کے فوری بعد اب آپ نے دوبارہ اسے دعائے خیر و برکت سے نوازا، لہذا اسی کا یہ اثر تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بچے میں اور پھر مزید یہ کہ آگے اس کی نسل میں بھی اس خیر و برکت کے اثر جاری رہے. چنانچہ یہ بچہ عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑا ہوا تو اللہ نے اسے یکے بعد دیگر نو بیٹے عطا فرمائے جو بڑے ہونے کے بعد انتہائی شریف النفس ثابت ہوئے تھے. نیز بڑے ہونے کے بعد یہ سب عالم دین اور حافظ قرآن بھی بنے. اسی کیفیت میں مدینہ شہر میں شب و روز گزرتے رہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت، صحبت و معیت اور کسب فیض کے یہ سلسلے قائم دائم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہمیشہ ہی سادہ میں آخری تعلق خاطر اسی طرح برقرار رہا. اور پھر جب آپ کی اس جہان فانی سے رحلت کے جہاں گداز واقعہ پیش آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کی کھدائی کا کام بھی انہوں نے ہی انجام دیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر خانے میں اور جہان فانی میں تقریباً 20 سال مزید بقیہ حیات رہے. اس دوران ان کے چند معاملات ایسے رہے جو خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یہی وجہ ہے کہ مورخین نے اس چیز کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد انہوں نے یہ 24 سال کا عرصہ اس دنیا میں گزارا. اس دوران یہ روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے. یہ ان کا ہمیشہ انتہائی مرغوب اور پسندیدہ عمل رہا. دوسری بات یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا بڑے پیمانے پر ہمیشہ بہت زیادہ اہتمام و التزام کرتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر ہمیشہ اسلامی لشکر کے ہمراہ مختلف محاذوں پر دشمن کے خلاف برسر پیکار رہتے. چنانچہ ایک بار خلیفہ قوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر جب کسی محاذ کی جانب روانہ ہونے والا تھا تب انہوں نے بھی اس لشکر کے ہمراہ روانگی کی تیاری شروع کر دی. اس وقت بھی کافی عمر رسیدہ اور ضعیف ہو چکے تھے، لہذا ان کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے ان کے جوان بیٹوں نیز بہت سے اعز و احباب نے کافی اصرار کیا کہ آپ اس سفر پر مت جائیے، ہم جوان لوگ جا رہے ہیں، بس یہی کافی ہے. مزید ان سب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بھی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ہر غزوے کے موقع پر آپ شریک رہے اور پیش پیش رہے. اس کے بعد خلیفہ اول اور پھر خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی آپ کی یہی کیفیت رہی، لہذا بس وہ بہت کافی ہو چکا. اب آپ کو اس عمر میں اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے اور آرام کرنا چاہیے. لیکن حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنے اس عزم اور اس فیصلے پر قائم رہے کہ میں ضرور جاؤں گا. چنانچہ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا. تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد یہ لشکر ملک شام پہنچا. وہاں سے مزید آگے بڑھنے کے بعد مختلف محاذوں پر سلطنت روم کے مختلف فوجی دستوں کے ساتھ جنگجو اور جھڑپوں کے ساتھ سلسلے شروع ہو گئے. جنگوں اور جھڑپوں کے اسی سلسلے کے دوران آخر اس لشکر کو اب ایک ایسے محاذ پر پہنچنا تھا جس کے لیے بحری سفر ضروری تھا. چنانچہ اسلامی لشکر کا وہ بحری بیڑا محاذ کی جانب روانہ ہو گیا. اور جب یہ بحری بیڑا خشکی سے بہت دور بیچ سمندر میں تھا تب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، بالخصوص یہ کہ انہیں سمندری سفر کا اس سے قبل کوئی تجربہ بھی نہیں تھا. رفتہ رفتہ مرض شدت اختیار کرتا گیا اور پھر چند روزہ لالت کے بعد وہیں بحری جہاز میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اور دیگر ساتھی مسلسل اس انتظار میں رہے کہ دوران سفر کہیں کوئی خشکی نظر آئے، بس اتنی سی خشکی نظر آ جائے کہ جہاں ان کی قبر تیار کی جا سکے۔ اسی کیفیت میں یہ بحری بیڑا سمندر کی وسیعتوں میں چلتا رہا، سمندر کا سینہ چاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ چلتے چلتے 7 دن گزر گئے، لیکن کہیں کوئی خشکی کا ٹکڑا نظر نہیں آیا۔ اس دوران 7 دن گزر جانے کے باوجود حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں کوئی تغیر یا تعفن پیدا نہیں ہوا، ان کا جسم مکمل طور پر درست حالت میں رہا، بالکل صحیح اور تر و تازہ، گویا بس آرام سے گہری نیند سو رہے ہوں۔ چادر اوڑے ہوئے آخر 7 دن گزر جانے کے بعد 8ویں دن خشکی کا ٹکڑا نظر آیا، تب ان کے بیٹوں اور ساتھیوں نے وہاں قبر کھودی اور انہیں وہاں سپرد خاک کیا۔ ایسی جگہ جس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، سمندر کے بیچوں بیچ ایک بالکل مختصر سا زمین کا ٹکڑا، ساحل سے بہت دور، اس زمین سے بہت دور، اور اس زمین پر آباد انسانوں کی اس دنیا سے بہت دور، وطن سے بہت دور، اپنے شہر مدینہ سے بہت دور، اہل و عیال اور عائزہ احباب سے بہت دور، کسی نامعلوم مقام پر، گمنام جگہ پر، سمندروں کے بیچ میں، کہ جہاں ان کے گھر والے زندگی بھر کبھی دوبارہ ان کی قبر بھی نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ 20 سمندر میں یہ اتنی ذرا سی خشکی آخر یہ ہے کون سی جگہ۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ہمیشہ کے لیے اپنوں سے بہت دور چلے گئے اس گمنام جگہ پر، لیکن اپنوں سے اس دوری کا یقیناً انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان تمام تر دوریوں کے باوجود اپنے اللہ سے تو یقیناً بہت قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت معیت کی شرف سے سرفراز فرمائے۔ آمین ثم آمین۔